पुरुषोत्तमायं जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम् श्रीगुरुर्श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दिव्य बृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वैशी वट्टटस्थितः कर्षन वेणुस्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंतीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च उनका नाम स्थाई भाव से ही उत्पन्न हो और स्थाई भाव में ही समा जाए, उन भावों का नाम संचारी भाव। और उन संचारी भावों में 33 जो संचारी भाव हैं उनमें 33वां अंतिम संचारी भाव था बोध। उस बोध का वर्णन चल रहा था। ये बोध कभी अविद्या के ध्वंस से उत्पन्न होता है, जैसे ज्ञानियों में कि अविद्या अस्मिता ये जो समाप्त हो गए और मैं सच्चित आनंद हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग वस्तु है मैं अलग वस्तु हूँ, ये विचार करके अपने सच्चित आनंद रूप का बोध करना, ये ज्ञानियों का बोध हो गया। तो अज्ञान की निवृत्ति से भी अविद्या हो निताई गौर हरि गो, तो अविद्या की निवृत्ति होने पर भी, अविद्या का ध्वंस होने पर भी जो आत्मस्वरूप का और परतत्व का बोध, आश्रय पदार्थ का बोध कि जगत आश्रय नहीं हो सकता है, जीवात्मा भी आश्रय नहीं है, जीव और जगत दोनों का आधार जो श्री ब्रह्मा हैं, श्री श्याम सुंदर हैं, वे मदन मोहनी दोनों सबके आश्रय हैं, यह स्थापित करना, यह हो गया। अरे आ वाह वाह वाह दीदी हाँ। तो वो जो बोध है वो बोध कहीं प्राप्त हो रहा है तो वो उसका नाम है बोध। तो संचारी भाव में 33वां भाव बोध है और वो बोध अज्ञान की निवृत्ति होने पर बोध की प्राप्ति होती है, ये एक दिखाया, एक बोध है। अब कभी बोध जो है वो प्राप्त होता है श्याम सुंदर के मोह, अब जब मोह हुआ, मोह की दूर निवृत्ति होने पर भी, मोह रस में मोह की निवृत्ति होने पर भी बोध की प्राप्ति होती है। जैसे श्याम सुंदर के शब्द गंध स्पर्श रस इनको देख करके मूर्छा दूर हुई और बोध प्राप्त हुआ। तो उसके 2-3 उदाहरण पहले बताए ही थे कि श्री राधिका कभी कृष्ण वियोग में व्याकुल हैं और इतने में ही श्याम सुंदर की माला की गंध उनकी नाक में घुसती है और वो उनको क्षोभ उत्पन्न कर देती है। कभी श्री राधिका मूर्छित हैं, सखियां जल्दी से श्याम सुंदर को बुला करके लाई और श्याम सुंदर को बुला करके लाई, उस समय श्री श्याम सुंदर के हाथ का स्पर्श पीछे हुआ, अथवा श्री राधिका में कभी सन्निपात दशा उत्पन्न हुई आनंद वृंदावन चंपू के मंगलाचरण में, एक बड़ी सुंदर लीला वर्णन की कि श्री राधिका कभी मूर्छित हो रही हैं और उनमें दिव्य सन्निपात दशा उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में सखीगण जल्दी से श्याम सुंदर को बुला करके लाई और श्री श्याम सुंदर के चरण को श्री ललिता जी ने धीरे से श्री प्रिया जी के बक्षस्थल के ऊपर स्थापित किया, छुपाया। वो चरण ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर लाल रंग, नीला रंग और नख जो है वे हो गए सफेद रंग, तीन रंग की कोई चीज का लेप किया गया हो, माने केसर, कस्तूरी और कपूर, तीन वस्तुओं का लेप किया गया हो। तो श्री श्याम सुंदर की जो पगथली है वो तो है लाल, वो है केसर, और केसर के प्रयोग के द्वारा जैसे बात रोग को दूर किया गया है, जो कस्तूरी है उसके द्वारा कफ के रोग को दूर किया गया है, और कपूर उसके द्वारा जैसे पित्त के रोग को दूर किया गया। तो श्याम सुंदर के चरण में तीन रंग हैं, लाल रंग भी है, ऊपर का जो भाग है वो नीले रंग का है, कस्तूरी के रंग का है, और जो नखे हैं वे कपूर के रंग के हैं। तो कफ पित्त बात जैसे उनको दूर करने के लिए त्रिधा तीन प्रकार का लेप जैसे प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर सखियों ने किया हो, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के चरण को जब प्रिया के वक्षस्थल से छुबाया गया तो वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम, श्री कृष्ण के पदारविंद युगल उनकी हम वंदना कर रहे हैं। यस्मिन कुरंगी दृश्याम बक्षो जब प्रणी करते, कुरंगी दृश्य माने मृगनयनी श्री राधिका, उनके वक्षोज से जिस समय श्री श्याम सुंदर के चरण उनका स्पर्श कराया गया, वक्षोज प्रणी करते उनके वक्षस्थल से जब श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त कराया गया तो स्निग्ध अंग राग, वो स्निग्ध अंग राग की शोभा को प्राप्त हुआ। वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन कुरंगी दृश्याम वक्षो जब प्रणी करते विलसते स्निग्धांग रागत रागो आयम, ये स्निग्ध अंग राग रूप में ही विराजमान हो रहा है। काश्मीरम तलशोर्मा, चरण कमल की जो शोर्मा है वो ही काश्मीर माने केसर है, लाल रंग की है इसलिए केसर के समान है। तदुपरि उसके ऊपर जो नीलमा है वो कस्तूरी का नीलमा, कस्तूरी जो है वो कस्तूरी काले रंग की होती है, तो कस्तूरी की नीलमा, तो कस्तूरी का लेप करके लेप भी किया गया और कस्तूरी के लेप के द्वारा सर्दी को दूर किया गया है, कफ को दूर करने के लिए केसर का लेप किया गया है, जो कफ पित्त और बात जो पित्त का जो है उसका दूर को उसको दूर करने के लिए कस्तूरी का लेप किया गया है, और बात का रोग दूर करने के लिए कपूर का प्रयोग किया गया है, सुगंधी मिंट जो है वो उसके उसका प्रयोग किया गया। तो काश्मीरम तलशोर्मो परितने कस्तूरी काम नीलमा और श्रीखंडम नखचंद, नखचंद जो है वो ही श्रीखंड होकर के कपूर होकर के विराजमान है। तो ये श्री चरण वक्षस्थल के ऊपर बिल्कुल ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहा है मानो श्री प्रिया के ऊपर तीन रोग नाशक औषधियों का लेप किया गया है, और उस लेप को प्राप्त करते ही श्री प्रिया की श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही प्रिया की सन्निपात दशा दूर हो जाती है, वो मूर्छा दशा जो है वो भी दूर हो जाती है। तो यहां पर स्पर्श के द्वारा कैसे प्रिया का जो मोह है वो मोह दूर हुआ और बोध प्राप्त होगा, बोध नामक संचारी भाव उसका वर्णन चल रहा है, बोध कैसे प्राप्त हो रहा है। ऐसे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं ये पारस्पर्श जो है वो कौन का है। शिवप्रिया जी कह रही हैं कौन का ये पारस्पर्श है, पानी माने हाथ, हाथ का स्पर्श, कौन मेरी पीठ के ऊपर हाथ फेर रहा है जिससे मेरा जो विरह भाव है वो दूर हो रहा है। विशीर्णता शौरी पुलिन नव बन मालोक्य मम यह। शौरी माने सूर्य की जो पुत्री हैं उनका नाम सौरी माने सूर्य की पुत्री अर्थात श्री यमुना, उनके निकट के वन का दर्शन करके मेरे हृदय में जो मोह उत्पन्न हुआ था वह मोह भंग होकर के अब बोध प्राप्त हो रहा है। दुरंताम उद्धूय प्रसम अभितो वैशस्मयी, इसने मेरी उस मूर्छा को दूर कर दिया जो मूर्छा दुरंत थी, माने जिसको ताला नहीं जा सकता था, ऐसी दुरंत बड़े कठिन से अनअवॉइडेबल जो है जिसको ताला नहीं जा सके, ऐसी जो मूर्छा थी बड़ी कठिन मूर्छा, उस दुरंत मूर्छा को भी प्रसभम अभितो, जो अभी तक माने सभी औरतें वैशस्मयी माने कष्टमयी थी, ऐसी मूर्छा को दुतम मूर्छाम उस मूर्छा को अंतस सके सुखमयीन पल्लवयती, वह मूर्छा को दूर कर रहा है और मेरे हृदय में सुखमयी बोध को, सुखमय बोध दशा को पल्लवयती उत्पन्न कर रहा है। कैसे सुंदर, माने एक रूपक के साथ में दूसरा परंपरित जो रूपक है उसको कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया कि मूर्छाई और उस मूर्छा को, दुरंत मूर्छा को ये स्पर्श, पाणि स्पर्श दूर करके मुझे सुख उनको पल्लवित कर रहा है हृदय में। अब रसेन, कभी कभी रस के द्वारा कोई रसपान कराने पर भी मूर्छा की निवृत्ति हो जाती है, जैसे अंतरहिते त्वय बलानुज रास केलौ सस्रांग यष्ट अजनिष्ट सखी विसंज्ञा तांबूल चर्वित मवाप्य तवाम्बुजाक्षी न्यस्तम मया मुखपुटे पुल को ज्वलासी। बलिहार, हे बलानुज, बलानुज कहने का मतलब है कि बलदाऊ जी तो भांग पी करके मदमत्त हैं और ये बड़े भैया के छोटे भैया हैं तो एक आध चुल्लू ये भी ले लो, पर इनका चुल्लू अलग है ये जो चुल्लू ले रहे हैं वो भांग वाला चुल्लू नहीं है, इनका चुल्लू है रस का चुल्लू। तो बलानुज कहकर के मदमत्त वे भी हैं और ये रस के मत्त हैं, ये रसमद में मत्त है, ये बलानुज कहने में यही भाव है। जैसे वे मद में मत्त रहते हैं ऐसे ये रस में मत्त रहते हैं। भाई भाई हैं तो भाई भाई होने पे कभी भाई भाई के देखा देखी ये भी एक चुल्लू ले ले तो ये रस का चुल्लू ले लेते हैं। हे श्री कृष्ण, हे बलानुज, ये बलानुज कहकर के ये आक्षेप में मान में वचन है प्रिया के सखियों के बड़े भाई का गुरु तुम्हें भी आ गया क्या, ये जैसे आक्षेप के वचन है हे बलानुज कि वे जैसे चुल्लू लेकर के वो मस्त रहते हैं ऐसे तुम भी रस के मद में कहीं मत रहते हो। तो हे बलानुज, अंतर हिते त्वई, जिस समय तुम अंतर्धान हुए रास में, जब आप अंतर्धान हुए रास केलो, रास केली में जब आप अंतर्धान हुए, सस्तांग यष्टि, उस समय श्री राधिका उनकी अंग यष्टि एकदम स्वस्थ हो गई, उनकी अंग यष्टि वो एकदम, अंग यष्टि माने अंग, वह एकदम स्वस्थ माने शिथिल हो गया। ये दक्षिण विभाग के चतुर्थ लहरी का 186वां श्लोक है, 186वां श्लोक है अंत, चौथी लहरी। तो स्वस्तांग यष्टि, उनकी अंग यष्टि एकदम शिथिल हो रही है, अजनिष्ट माने शिथिल हो गई, सखी विसंज्ञा, और मेरी सखी विसंज्ञा हो गई माने सखी की संज्ञा समाप्त हो गई, वो मूर्छित हो गई। उसी समय तांबूल चर्वितम अवाप्य, कभी मैंने आपके कान में लगकर बहाने से आपके अर्धचर्वित तांबूल को लिया था और छुपा करके अपने छोर में बांध लिया था, ओढ़नी के छोर में बांध लिया था। गंडम गंडे संदत्या अदाप तांबूल चर्वितम, श्रीमद् भागवत ने जो वर्णन किया कि कपोल से कपोल मिला करके चुपके से श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबूल को श्री विशाखा प्राप्त कर लेती है। ये कहते हुए प्यारे ये आपके कपोल के ऊपर ये क्या आ रहा है, ये कोई पराकर चिपक गया है, लाओ इसको पास साफ कर दूं। तो बहाने से कपोल के ऊपर लगे हुए किसी पराकर को दूर करने के बहाने से बिल्कुल पास में आई, और पास में आकर के कपोल से कपोल मिलाकर के श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबूल को इन्होंने ले लिया सबसे छपा करके, और छपा करके लेकर के कहीं अपनी ओढ़नी के छोर में कहीं बांध लिया कि कभी काम में आएगा, और वो अब काम में आया। श्री प्रिया जिस समय मूर्छित हो गई उस समय अपने छोर में से खोल करके श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबूल को, तांबूल चर्वितम अवाप्य, उसको श्री किशोरी जी के श्री मुख में जरा सा तांबूल अर्धचर्वित तांबूल प्रदान किया, तो उस तांबूल को प्राप्त करके तवांबुजाक्षी, वो अंबुजाक्षी कमल नयना श्री राधिका न्यस्तम मया मुखपुटे, जिस समय उस तांबूल को मैंने उनके मुखपुट में रखा, आपके प्रसादी तांबूल को श्री राधिका के मुख में रखा, उस समय पुल को ज्वलासी, श्री राधिका पुलक में एकदम उज्ज्वल हो गई, रोमांचित होकर के विराजमान हुई, पुल को ज्वलासी पुलक रोमांचित होकर के वे विराजमान हुई। दोबारा सुन, बहुत सुंदर, ये इसको कहते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। अलंकार माने कोई चमत्कार नहीं है, वस्तु का बिल्कुल पेन स्केच खींच देना, उसको स्वभावोक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अंतर हिते तय बलानुज रास के लो, हे बलानुज जब आप रास के लिए में अंतरहित हो गए, व्यंजना तो है बलानुज कहकर के वही मतमत्वता तो है, वो आप रास के लिए में जब अंतरहित हो गए तब शस्त्रांगी श्री राधिका एकदम निर्वल अंग वाली हो गई, और विसंज्ञा होकर के मेरी सखी संज्ञाहीन होकर के जो गिर रही थी उस समय तांबूल चर्वितम अवाप्य, आपके अर्धचर्वित तांबूल को प्राप्त करके वे कमल नयना श्री राधिका, जब मैंने उनके मुख में वो तांबूल को रखा तो मया मुखपुटे न्यस्तम तांबूलम अवाप्य, मेरे द्वारा उनके मुख पे रखा गया जो तांबूल है उस तांबूल को रख देख करके, आइए तांबूल जो प्रदान किया होगा वो भी बड़ी अद्भुत प्रकार से, श्री विशाखा ने जैसे छिपा करके ही तांबूल लिया ऐसे छिपा करके ही श्री राधिका के मुख में तांबूल रख दिया, कहीं जैसे श्याम सुंदर से कपूल मिला करके छिपा करके लिया, ऐसे ही अरे सखी क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा कहते बहाने बनाते हुए और अपने छोर में से खोल करके और श्री राधिका के मुख में सबसे छिपा करके तांबूल रख दिया, और उस समय श्री राधिका उस रस को प्राप्त करके वो पुलकोज्वल हो गई हैं, उनके रोमांच हो गया और वे जाग गई, इसी का नाम है बोध। तो ये बोध नामक संचारी श्री राधिका में उदय हुआ। कभी बोध निद्रा ध्वंस से भी प्राप्त होता है, नींद की समाप्ति होने पर भी बोध की प्राप्ति होती है। बोधो निद्रा क्षयात् स्वप्न निद्रा पूर्ति स्वनादि भी, कभी कभी निद्रा का क्षय होने पर भी बोध की प्राप्ति होती है। कब? बोले स्वप्न, स्वप्न की समाप्ति होने पर अपने आप आंख खुल जाती है, स्वप्न की समाप्ति होने पर भी आंख खुल जाती है। मनोविज्ञान भी सामान्य कहता है कि हम किसी स्वप्न के अंत तो हमको याद रहता है, स्वप्न प्रारंभ कहां से हुआ ये याद नहीं रहता है, ये मनोज्ञान का एक नियम है। स्वप्न कहाँ से शुरू हुआ ये याद नहीं रहता है, स्वप्न का अंत याद रहता है, और कोई भी स्वप्न 13 मिनट से ज्यादा होता नहीं कभी भी, और 13 मिनट में 3 जन्म की कथा देख लेते हैं। ये विशेष है, लहर की तरह से आता है स्वप्न, और वो 13 मिनट से ज्यादा स्वप्न कोई होता नहीं है। स्वप्न का प्रारंभ याद नहीं रहता है, स्वप्न का अंत याद रहता है, और एक स्वप्न दूसरे स्वप्न के साथ में मिल करके कहां से कहां पहुंच जाए, ये उसकी संगति कैसी है, संगति बनी रहती है और फिर भी स्वप्न दिखता रहता है, तो ये अद्भुतता है। तो स्वप्न, तो निद्राक्षात स्वप्न, निद्रा जो निद्रा का क्षय होने पर बोध होता है, कभी स्वप्न के समाप्ति होने पर भी बोध की प्राप्ति होती है, कभी निद्रा पूर्ति होने पर बोध की प्राप्ति होती है, अपने आप ही नींद आंख खुल जाती है, निद्रा की पूर्ति हो जाए, और कभी स्वनाद भी कोई जोर से पुकारे कान में आकर के उठो तो भी हड़बड़ा करके उठ जाओ। स्वन मन कोई आवाज होने पर भी स्वप्न की नींद की पूर्ति हो जाती है। अब जब बोध होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे निद्रा ध्वंस से जो बोध होता है उसमें अक्षी मर्दन, आंखें मीटते हुए, और शैया मोक्ष, शैया का त्याग करना, और अंग बलनादि, शरीर जो है उनको ऐठना, शरीर को मोड़ना, अगड़ाना, ये उसके चेष्टाएं होती हैं। अब स्वप्न के बाद में बोध कैसे हुआ ये कह रहे हैं, इयं ते हासश्री विरमत विमुंचांचल मिदम न यावत वृद्धाय स्फुट मविदधे त्वच्चटुलताम इति स्वप्ने जल्पन्ति अचिरम अबुद्ध्वा गुरुमसौ पुरो दृष्ट्वा गौरी नमित मुख बिंबा मुह अभूत। श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ में कहीं श्याम सुंदर की चंचलता का स्वप्न में दर्शन कर रही है कि ये श्याम सुंदर मेरे मार्ग को रोक रहे हैं, श्याम सुंदर मेरे मार्ग को पनघट में या कहीं पुष्प चयन में कहीं रोक रहे हैं। तो इयं ते हासश्री बिरमतु, और उस समय सोते सोते ही कह रही हैं, अब श्री राधिका सो रही हैं, उनके पास में ही उनको जगाने के लिए जटला भी आई है, उस समय कहीं श्री विशाखा इत्यादि की जो सखी हैं वे भी श्री राधिका को जगाने के लिए आ गई हैं। तो उस समय की राधिका सो रही हैं, जटला विशाखा ये सब वहां पर विराजमान हैं, वे आ गई हैं, और श्री राधिका स्वप्न देखते हुए कह रही हैं, इयं ते हासश्री बिरमतु, श्याम सुंदर तुम्हारी ये हंसी इसको रहने दो, रहने दो, ये तुम्हारी जो हासश्री है, तुम जो मुस्करा रहे हो उसको बंद करो, बंद करो। विमुंचांचल मिदम, मेरे अंचल को तुम छोड़ो, छोड़ो। विमुंचांचल मिदम मेरे अंच 188 है, हाँ। तो इदम ते हा, तो विमुंचांचल मिदम मेरे अंचल को भी छोड़ो, मेरे अंचल को छोड़ो, नहीं आप वो तो भाभी करेंगे अपने आप कर देंगे, आप तो आ जाओ, मैं वो तो नहीं नहीं वो करेंगे अपने आप दे देंगे। अरे कोरियर है बहुजी को, उनको अपने आ जाएंगे भैया अपने आप, क्योंकि उनको फोन करो भैया, उसे कह दो कि उनको फोन कर दो, बता दो। नहीं आवत वृद्धाये स्फुटम अभिधते तो चतुलताम, ध्यान रखना ये तुमने मेरे अंचल को नहीं छोड़ा और ये मुस्काना बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हारी सारी चंचलता वृद्धाये श्री जटला जी से तुम्हारी चतुलता को कह दूंगी। ये धमकी दे रही है श्री राधा रानी श्याम सुंदर को कि श्याम सुंदर अपने हास्य को बंद करो, बंद नहीं किया तो फिर कह रही हैं मेरे अंचल को छोड़ो, फिर अंचल को भी नहीं छोड़ा तो कह रही हैं छोड़ते होगे, नहीं तो अभी तुम्हारी सारी चंचलता जटला से कहूंगी और जटला के आगे सब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो न यावत वृद्धा ही स्फुटम अविदधे तो चटुलताम, जब तक वृद्धा से मैं तुम्हारी चटुलता नहीं कहती हूं तब तक अपनी हासश्री और मेरे अंचल को छोड़ो। इति स्वप्ने जलपंती, और ये स्वप्न में श्री राधिका कह रही थी। अचरम अबुद्धवा गुणमसव, अभी अभी श्री राधिका उनको पता नहीं है। अचरम अबुद्धवा गुणमसव, उस समय उनकी गुरुजन विराजमान है, श्री जटला विराजमान है, मन ही मन में बड़ी पसंद हो रही है, आहा हमारी वधू कितनी पतिव्रताओं में मुकुटमणि पूजनीय होकर के विराजमान है। ये नंद का ढोटा तो, नंद का लाला तो, पूरे इसने पूरे गोकुल में कोई कुलवधु को कहीं कलंकित करने में इसने छोड़ा नहीं, परंतु मेरी वधू देखो कि ये इसके प्रभाव में तनिक भी नहीं आ रही है, इसलिए वो प्रसन्न हो रही है, जटला प्रसन्न हो रही है। कि इति स्वप्ने जलपंती अचरम अबुद्ध्वा, श्री राधिका ऐसे स्वप्न में कह रही हैं, और जब कहते कहते ही अचरम अबुद्ध्वा उनको बोध आया, निद्रा के बाद में बोध आया, तो भी जाग गई और जागी सोई सामने जटला जी को देखा, जटला जी का तो गुरु मसव गुरुजनों को देख करके गौरी नमित मुख बिंबा मुह अभूत, वे गौरी लज्जा के कारण अपने मुख को झुकाती हुई विराजमान हैं, जबकि जटला जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि हमारी वधू कितनी सुशील होकर के विराजमान है। तो पुरो दृष्ट्वा गुरु को सामने देख करके गौरी वे श्री राधिका नमित मुख बिंबा मुह अभूत, अपने मुख को झुका करके विराजमान हो गई। तो ये स्वप्न के बाद में बोध, और बोध आने पर फिर लज्जा का उदय हुआ, जब बोध आया तो लज्जा का उदय हुआ, नहीं तो पहले तो अमर्ष था, जब तक स्वप्न देख रही थी उस समय अमर्ष में झूझल, श्याम सुंदर के प्रति जो झूझल का भाव है, क्रोध का भाव वो विराजमान था, अमर्ष का भाव, अमर्ष और क्रोध में ही अंतर, अमर्ष को झूझल कहें झूझलाना, और क्रोध जो है वो क्रोध है, तो उसके क्रोध की पूर्व जो दशा है तो वो वहां पर हो रही है, परंतु यहाँ पर नमित मुखी, फिर लज्जा का, इनमें लज्जा का उदय हुआ, और तो नमित मुख बिंबा मुह अभूत, जागने पर ये उत्पन्न हुआ। इदम ते हासश्री विर्मतु, हंसना बंद करो, विमुंच अंचलम इदम, मेरे अंचल को छोड़ो, न यावत वृद्धाई अन्यथा में वृद्धाई जटला से स्फुटम अभिदधे त्वत् चटुलताम, तुम्हारी चटुलता को स्पष्ट रूप से कह दूंगी। इति स्वप्ने जलपंती, ऐसा स्वप्न में कहते हुए श्री राधिका चिरम अबुद्ध्वा अबुद्ध्वा शीघ्र ही जाग गई, स्वप्न के अंत में पुनः जाग गई, बोध प्राप्त हो गया, स्वप्न के अंत का बोध। और उस समय गुरुम असौ, असौ माने वे श्री राधिका, गुरुम माने श्री जटला को सामने देख करके, पुरो दृष्ट्वा सामने देख करके, वे गौरी नमित मुखबिंबा, उनने अपने मुखबिंब को नीचे झुका लिया और वे लज्जा से युक्त हो गई हैं, लज्जा उदय हो रही है। अब कभी निद्रा पूर्ति के बाद में भी बोध की प्राप्ति होती है, उसको वर्णन कर रहे हैं कि दूती चागा तदागारम जजागार स राधिका तूर्णम पुण्यवती नाम ही तनोती फल मुद्य महा। ये नित्य की लीला है, प्रातः काल के समय श्री श्यामला जी श्री राधिका को जगाने के लिए उनके पास में आते हैं, और श्री राधिका रात्रि में अपनी प्रेम सेवा जो श्याम सुंदर की इन्होंने की है, या श्याम सुंदर ने इनकी प्रेम सेवा की है, उसको श्री श्यामला जी सुरत सखी हैं, उन सुरत सखी के साथ में वे कहीं उसको शेयर भी करती हैं, जो अनुभव अपने हैं निज अनुभव को कहीं प्रकट भी करती हुई वे विराजमान होती हैं, श्यामला जी के साथ में अपने अनुभव को प्रकट करती हैं। तो दूती चागात, उस समय श्री श्याम सुंदर की दूती श्री यमुना जी श्यामला जी ये राधा रानी के महलों में आई। दूती चागात जजागार च राधिका, और उनके आने पर श्री राधिका जग गई, निद्रा की पूर्ति हो गई है और श्री राधिका भी जग गई हैं। और उसी समय श्री यशोदा श्री यमुना जी श्री कृष्ण कृष्ण की ओर से दूती बन करके श्री राधिका के पास में आई हैं। और श्री सखी को आया हुआ देख करके, यमुना जी को आया हुआ देख करके श्री राधा रानी कह रही हैं, बोले अरे सखी देखना आज मेरा दिन बहुत अच्छा दिखेगा, जो कि आंख खोलते ही तेरा मुख दर्शन हुआ है। तो आज पहली बार आंख खोलते ही तेरा मुख दर्शन हुआ, जरूर आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा और कोई परम फल की मुझे प्राप्ति होगी। तो श्री यमुना जी श्री किशोर जी के साथ में परिहास करती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी वो फल तो तुझे प्राप्त हो रहे हैं, तेरी देह लता में वे फल मुझे साक्षात दिख रहे हैं। जो परम फल प्राप्त हो सकता है उसके चिन्ह वे फल तेरे इस देह लता वृक्ष में, तेरे देह रूपी वृक्ष में वे फल मुझे साक्षात दिख रहे हैं। अरे सखे इन फलों का जो अपूर्व स्वाद है उस स्वाद का मेरे सामने तू वर्णन कर। उस समय श्री किशोर जी कह रही हैं, बोले अरे सखे श्याम सुंदर ऐसे ऐसे मुझे रास में अपने साथ में नचाते हुए निकुंज मंदिर में कहीं पधराते हैं। तो वो श्री जितनी भी उसके शिव राधा रानी के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को भी वर्णन करती हैं। और संवाद जो शुरू होता है वो ऐसे ही कि अरे सखी आई जरूर मेरी भाग्य लता फलीभूत होगी, जो सुबह ही सुबह तेरा दर्शन हुआ है, पुण्यवती का दर्शन हुआ है। अब कह रही हैं वो भाग्य लता तो फलित हो गई, उसके फलों का साक्षात तेरे अंगों में मैं दर्शन करती हुई विराजमान हो रही। वहाँ संकोच नहीं है, वहाँ श्री प्रिया वे पूछती हैं रहस्य और ये अपने रहस्य को कह देती हैं। और ये मित्रता का स्वरूप है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाक्षात पृच्छति भुंक्ते भोजे। जो आस्वादन किया है वो दूसरे को आस्वादन करा रही हैं, जो प्रिय वस्तु है उसको लेती हैं, प्रिय गिफ्ट को देती हैं, ददाति प्रतिगृहणाति प्रिय वस्तु को देती हैं, गुह्य पूछती हैं, गुह्य कह देती हैं। ये मित्रता का लक्षण है, सुर सखी के साथ में ये लक्षण है और ये नित्य प्रातः काल की ये लीला है। ऐसे ये चर्चा कर रही होती हैं, उसी समय फिर जटला आ जाती है और जटला आकर के कहती हैं हाय हाय, मुखरा आकर के कहती हैं कि नहीं, जटला आकर के कहती है हाय हाय, जो पीतांबर मैंने कल नंद के लाला के कंठ में पड़ा हुआ देखा था, उनके कंधे के ऊपर पड़ा हुआ था, वो नंद के लाला का पीतांबर मेरी वधू के पास में कैसे आ गया। और श्री राधिका एकदम घबरा जाए कि हाँ ये क्या हुआ, आप तो पकड़े गए। और श्री विशाखा जी उस समय कह रही हैं, बोले अरे दादी तो रात में समेरे भी रतों धावे का, ये सूर्य का प्रकाश जो खिड़की से आ रहा है, सूर्य की सुनहरी किरणें जो आ रही हैं उसके कारण हमारी सखी का नीलांबर तुझे पीतांबर दिख रहा है। ऐसे कह के बहाना बनाए और लीपापोती करके और जल्दी से श्री राधिका का दुपट्टा लेकर के, श्याम सुंदर का जो पीतांबर है उसको लेकर के, और श्री राधिका का जो नीलांबर है वो चुपके से राधिका को ओढ़ा देती है। बोले हाँ बेटी मुख दिखे नहीं है, थोड़ा से ऐसे ही रतन से आए। ऐसे जो वंचना करते हुए, गुरुजनों की वंचना करते हुए ये विराजमान। तो निद्रा पूर्ति में एक है। दूती चागा तदागारम, उस समय श्री श्यामला जी राधिका के आगार में आई और जजागार च राधिका, निद्रा पूर्ति होने पर श्री राधिका भी जग गई। जजागार माने जग चुकी हैं। तूर्णम पुण्यवती नाम ही, क्योंकि जो पुण्यवान जन होते हैं उनको फल उद्यम, उन्होंने जो उद्योग किए हैं उस उद्योग का फल सामने ही जल्दी मिल जाता है। तो श्री राधिका के उद्योग का फल, जो भाग्यशाली हैं वो वे थोड़ा सा उद्योग करते हैं और थोड़ा सा उद्योग करने पर ही उनको उद्योग का फल तुरंत ही मिल जाता है। तो तूर्णम पुण्यवती नाम ही, जो पुण्यवान होते हैं, तूर्ण माने जल्दी ही, तनोति फलम उद्यमः, उनका उद्यम जल्दी से फल देता है। जो भाग्यहीन होते हैं उनको बहुत प्रयत्न करने पर भी फल नहीं मिलता है, जो भाग्यशाली होते हैं तनिक सा उद्यम करने पर भी उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो तूर्णम पुण्यवती नामि तनुत फल उद्यमम, ये अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पर है, जहां पर सामान्य की विशेष और विशेष की सामान्य से पुष्टि की जाए। पहले एक विशेष कहा कि श्री राधिका आई और श्री राधिका अत्यंत आनंदित हुई, और इसी को एक जनरलाइजेशन करा दिया इसी का, कि जो पुण्यवान होते हैं उनका थोड़ा सा फल भी जल्दी फल देने वाला हो जाता है। ये अर्थांतर न्यास है कि सामान्य वा विशेष वा अनन्येन समर्थ्यते, जहां सामान्य की विशेष से या विशेष की सामान्य से समर्थन कर दिया जाए वहां अर्थांतर न्यास होता है। इसी को अर्थ गांभीर्य भी कहते हैं, किसी वस्तु को अर्थ गांभीर्य, यही अर्थ गांभीर्य का गुण है कि छोटे में एक यूनिवर्सल ट्रुथ उसका वर्णन कर देना, उसको अर्थ गांभीर्य कहते हैं। बहुत छोटे शब्दों में कोई ऐसी वस्तु कह देना जो सदा सत्य हो, सर्वदा सत्य हो, ऐसी वस्तु को कह देना। तो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को कहीं प्रस्तुत कर देना बहुत छोटे में सूक्ति के रूप में, तो वो अर्थ गांभीर्य कहलाता है। तो एक ये यहाँ पर वो अर्थ गांभीर्य प्रकट हो रहा है कि जो पुण्यवान जन होते हैं उनका छोटा सा फल भी, छोटा सा प्रयत्न भी बहुत बड़े फल को तुरंत ही उत्पन्न कर देता है। अब स्वप्न की पूर्ति होने पर भी बोध जैसे प्राप्त हो, दूरात विद्रावयन निद्रा मराली गोप सुभ्रवाम सारंग रंगदम रेजे बेणुवादित गर्जितम। कवियों में एक प्रसिद्धि है कि बादलों की गर्जना को सुनकर के हंस उड़ जाते हैं, मन वर्षा ऋतु में हंस नहीं दिखते, जब शरद ऋतु आती है कि बसंत ऋतु आती है तब हंस आ जाते हैं, और वर्षा ऋतु में हंस मानसरोवर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि दूरात विद्रावयन निद्राम, श्री श्याम सुंदर ने हाँ वेणुवादित गर्जितम, श्री श्याम सुंदर ने अपने वेणु रूपी वारिद माने मेघ की जब गर्जना की, श्याम सुंदर की वंशी नहीं बजी, मानो मेघ की गर्जना हुई, और मेघ की गर्जना होने पर जैसे हंस उड़ करके मानसरोवर चले जाते हैं और सरोवरों का त्याग कर देते हैं, ऐसे ही श्री राधिका की निद्रा रूपी हंस श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुन करके उड़ गया। कैसी सुंदर ये रूपक अलंकार का प्रयोग है, परंपरित रूपक का। श्याम सुंदर की वेणुनाद वो तो है बारिश की गर्जना, मेघ की गर्जना, तो श्याम सुंदर के वेणुनाद रूपी मेघ की गर्जना को सुनकर के श्री राधिका की निद्रा मराली, मराली माने हंसनी, तो निद्रा रूपी हंसनी दूरात विद्रावयत, दूर भाग गई, जैसे बादलों की गर्जना सुनकर के हंस चले जाते हैं। गोप सुभ्रवा, गोप सुंदरी उनकी निद्रा रूपी मरा ली चली गई। सारंग रंगदम रेजे वेणु वादित गर्जतम, और उस समय सारंग कहते हैं जो चातक, वे आनंद हुए। तो मेघ को देख करके चातक तो आनंदित होते हैं और हंस उड़ जाते हैं। तो सारंग रंगदम श्री भक्त रूपी चातक वे पपीहा, वे मेघ के लिए परम परम आनंदित हो रहे हैं। सारंग रंगदम रेजे वे सुशोभित हुए उस वेणु वादित गर्जतम, वेणु के गर्जना को सुन करके। तो ये परम्परित रूपक कहलाता है। एक रूपक है तो उससे संबंधित कोई दूसरा रूपक कहीं दिया जाए। श्याम सुंदर के यदि वेणु वह बादल है तो बादल के साथ में जुड़ा हुआ जो दूसरा रूपक है वो है सारंग माने पपीहों का। जो चातक हैं वे आनंदित हो गए, और हंस जो है तीसरा रूपक है हंस का, वे हंस भाग गए। ऐसे ये भागते हुए चले। सारंग माने चातक, नहीं चको, चातक चातक और मेघ, पपीहा और मेघ इनकी जो जोड़ी है। तो सारंग को रंगदम माने चातकों को आनंद देने वाला ये मेघ बाधित गर्जतम। तो बादल की आवाज जैसे चातक को आनंद प्रदान करती है, ऐसे भक्तों को तो परम परम आनंद हुआ, और श्री राधिका की निद्रा रूपी हंसनी वो भाग गई। तो अन्य जितने भी भक्तगण हैं उन सबों को परम परम आनंद, जो श्री राधिका का मुख दर्शन करने वाले थे उनको परम आनंद हुआ, और श्री श्याम सुंदर भी आनंदित हो रहे हैं ये विचार करके कि श्री राधिका इस समय पुष्प चयन इत्यादि के बहाने कहीं गुप्त कुंड पर पधारेंगी, और मैं भी गोदोहन करके गुप्त कुंड पर पहुंचूंगा, और वहां प्रातःकालीन योग पीठ में श्री युगल का मिलन होगा। तो सारंग हो गए श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर के नयन श्री राधिका के जागने पर, श्याम सुंदर के नयन या सखियों के नयन, सखी भी युगल सरकार को मिलना चाहती है योग पीठ में, प्रातःकालीन योग पीठ में, और वे प्रतीक्षा देख रही है कब युगल मिले। तो जब श्री राधा रानी बरसाने में विराजमान है, 6 महीने बरसाने में रहती है, 6 महीने जावट में रहती है, तो 6 महीने जब बरसाने में है उस समय पीली पोखर पे या जो प्रिया कुंड है उस प्रिया कुंड पर सारी सखी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो वे होगी चातक, सखियों के नयन हो गए चातक, और श्री युगल का मिलन होगा। और या जो गुप्त कुंड है उस गुप्त कुंड में वहां पर श्री प्रियालाल दोनों का मिलन होगा, श्याम चंद्र भी आ जाएंगे और श्री किशोरी जी भी आ जाएंगे, और दोनों का मिलन होगा। उसमें सखियों के नयन आनंदित हो रहे हैं और राधिका की निद्रा रूपी हंसनी वो भाग गई है। परम्परित रूपक है माने बादल के साथ में दो घटनाएं परंपराया जुड़ी हुई है, हंस का भागना और चातकों का आनंदित होना। गुप्तकुंड ये जावट में है, जावट के बगल में, जावट में ही, जाव में, हाँ, जाव में ही है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो नंदगांव जावे से पास पास ही है, ज्यादा दूर तो नहीं, हाँ दूर पास। तो श्याम सुंदर नंदगांव से माने वो जाम में पहुंचते हैं, और शिवप्रिया जी वहां वहां आती हैं, और वहां प्रातःकाल मिलन होता है। इति भावत्रय त्रिंशत् कथिता व्यवचारिणः, ये हमने 33 भावों का वर्णन किया, उनके कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं ये सारे हमने व्यवचारी भावों का वर्णन किया। यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हुआ। श्रेष्ठ मध्य कनिष्ठेषु वर्णनीय यथोचितम, ये भाव श्रेष्ठ मध्य और कनिष्ठ जनों में ये भाव अधिक से अधिक उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ जनों में अत्यंत संचारी भाव उत्पन्न होंगे, जिनमें कहीं थोड़ा सा कमी है, भजन पका नहीं है, ऐसे भक्तों में कुछ कुछ उत्पन्न होंगे, और जो फूट पत्थर हैं उनमें कुछ नहीं है, उनमें कनिष्ठ जो है उनमें कहीं कुछ है नहीं। तो श्रेष्ठ मध्य और कनिष्ठ भक्तों में ये वर्णनीय यथोचितम, ये यथोचित रूप में इनको इन भावों का उदय, कहीं अत्यंत प्रकट हो रहे हैं नित्य प्रकर में अत्यंत प्रकट, जो सिद्ध प्रकर हैं उनमें मध्यम रूप में, और जो प्रारंभिक हैं उनमें कभी कभी बड़ों के आशीर्वाद से एक आध कहीं झलक आ गई तो आ गई, तो इनमें यथोचित है। उसी को आगे कहेंगे, आगे के इस अध्याय की समाप्ति पे ही माने आगे वर्णन करेंगे कि किसी का चित्त जो है वो हीरा के समान कठोर है, उसका चित्त नहीं गलेगा धूप में, हीरा नहीं गलेगा। और किसी का चित्त जो है वो मोम के समान है, सोने के समान है, तो सोना जो है वो पर्याप्त गर्मी होने पर सोना गल जाएगा। और किसी का चित्त जो है वो एकदम कोमल है, वो माखन के समान है, वो तो जरा सी में लाख या लाख माने थोड़ी सी गर्मी में ही वो गल जाएगा। तो लाख और स्वर्ण और वज्र, ये तीन दृष्टांत दे रहे हैं कठोरता में, और मधुरता में भी तीन दृष्टांत आगे देंगे कि किसी का चित्त है माखन के समान, किसी का चित्त जो है वो मोम के समान, और किसी का चित्त अमृत के समान। तो अमृत तो सदा ही गला हुआ है, रस रूपी है, और किसी का चित्त वो है माखन के समान जो जल्दी से गल जाए, और किसी का चित्त थोड़ा सा गर्मी आए तो मोम के समान है, तो मोम के समान भी गल। तो जो कठिन चित्त हैं उनको उनमें सात्विक नहीं होते हैं, जो कोमल चित्त हैं उनमें जल्दी से सात्विक उत्पन्न हो जाते हैं। और हमारी सखी श्री विशाखा जी, ललिता जी, किशोरी जी से बार बार कहती हैं, अरे सखी मान मत कर, अरे प्रीति में तो अपने चित्त को मोम के समान रखना चाहिए, सोने के समान नहीं रखना चाहिए, सोने के समान अपना चित्त मत बना, अपना चित्त मोम के समान बना, जरा सी गर्मी दी, जरा सा भाव दिखाई वो इतने में ही जहां चाहो वैसे मोड़ लो, मुड़ जा। तो मदन के समान ही कहीं चित्त होना चाहिए, इसलिए मान इतना कड़ा नहीं होना चाहिए कि मान टूटे ही नहीं, अपने चित्त को मोम के समान बना और जल्दी से मान छोड़ दे। मासुर्योद्वेग दंभीरशा विवेको निर्णय तथा क्लैव्यम क्षमा च कुतकम उत्कंठा विनूपी च। अब मात्सर्य उद्वेग दंभ ईर्षा विवेक निर्णय क्लीवता क्षमा आश्चर्य उत्कंठा विनय संशय धृष्टता आदि अनेक भाव हैं 33 के अतिरिक्त, 33 के अतिरिक्त भी इतने भाव और भी भाव हो सकते हैं, भाव तो बहुत है, केवल 33 क्यों गिनाए। तो उसमें कह रहे हैं कि अन्य भाव भी हो सकते हैं, जैसे मास्टर माने किसी का ईर्ष्या उद्वेग दंभ ईर्ष्या विवेक ये निर्णय, ये अन्य भाव भी हैं, जो एक भाव दूसरे में कहीं उनका अंतर भाव भी हो सकता है, माने 33 ही नहीं है, 33 के अतिरिक्त भी बहुत सारे भाव हो सकते हैं। परंतु काव्य शास्त्र में 33 संचारी भावों को ही माना गया, परंतु 33 के अतिरिक्त मन में तो अनेक अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, और ये भाव यथोचित रूप में इनका अंतर्भाव, इन 33 के भीतर ही इनका कहीं अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए उनको अलग से निकाला गया, 33 की गिनती ही रखी गई है, 33 ही वे माने गए हैं। संशयो धाष्ट मार्तियाद्या भावा येसु परेपिचो उक्तेष्वंतर भवंती ती न पृथक्त्वेन दर्शया। संशय धार्ष्ट मति इत्यादि जो भाव हैं, ये कुछ भाव ऐसे हैं जो कि पहले जो 33 भाव गए कहे थे उनके भीतर ही इनका अंतर्भाव हो जाएगा। तो भाव तो बहुत से हैं परंतु तो उनका अंतर्भाव हो जाएगा। असूया तो मात्सर्यम, असूयाम तो मात्सर्यम, जैसे असूया भाव को तो गिना गया और मात्सर्य उसमें ही आ जाएगा। असूया में मात्सर्य, तो मात्सर्य असूया का कहीं अंतर भी वर्णन किया कि किसी के गुणों में दोष देख लेना ये मात्सर्य है, गुणों को भी दोष के रूप में देखना मात्सर्य है। और असूया माने किसी की उन्नति को सहन न करना, ये असूया। दोनों में कहीं सूक्ष्म अंतर भी है। असूया का तात्पर्य है किसी की उन्नति को देख करके भीतर भीतर जलना, उन्नति को सहन न करना, ये असूया हो गई। और मात्सर्य कहते हैं उसके गुणों को भी दोष करके देखना, ये मात्सर्य। परंतु ये एक तरह से मिला करके ईर्ष्या ही है, कुल मिलाकर के वो ही एनवे, वो ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या का भाव ही है जिसमें दोनों भाव हैं, कहीं मिल जाएंगे। तो असूयाम तो मात्सर्यम, मात्सर्य का अंतर्भाव असूया में हो जाएगा। इसी प्रकार त्रास में उद्वेग का अंतर्भाव हो जाएगा, माने जो त्रास भय है, फियर है, उसमें ही कहीं पर्टर्बनेस वो उसमें मिल जाएगी। तो उद्वेग जो है वो उद्वेग कहीं त्रास के भीतर ही चल कहीं चला जाएगा। दंभस तथा अभिथायाम, और अभिथा जो है उसमें, अभिथा का तात्पर्य है कि अपने भाव को छिपाने का प्रयास करना, तो दंभ वो अभिथा में कहीं आ जाएगा, माने अपनी बड़ाई को छिपाने का प्रयास करना, तो ये दंभ, दंभ का भाव है, ये अभिथा में आ जाएगा, अपने आप को तो अपने भाव को छिपाना अभिथा। ईर्ष्या मर्ष्य मतो उभव, ऐसे ईर्ष्या और अमर्ष, अमर्ष माने झुझलाहट, तो ईर्ष्या जो है वो अमर्ष में भी, तो अमर्ष में ईर्ष्या और मति, मति माने किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी चीज का को विचार करके कोई निर्णय पहुंचाना, तो ये मति का जो भाव है ये अमर्ष में, तो ईर्ष्या अमर्ष ये मति में कहीं अंतर्भाव हो जाएंगे। तो विवेक करने पर ईर्ष्या जो जलेसी है वो जलेसी का भाव, ईर्ष्या का भाव, और अमर्ष माने झुझलाहट, जो इरिटेट होने का जो भाव है, झुझलाहट का जो भाव है, वह कहीं मति के भीतर समा जाएगा, माने नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा होगा। तो मति जो है, मति माने किस चीज का विवेक करना, उसमें ये आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अन्य भाव हैं मन में, तो अनेक अनेक भाव उत्पन्न होंगे, और शांत चित्त का जो व्याकुल होना उसका नाम है भाव, और वो व्याकुल कई प्रकार से हो सकता है। तो वो जितने भी भाव हैं वे भाव कहीं इन 33 भावों के भीतर ही कहीं अंतर्भुक्त होकर के विराजमान, अंतर्भुक्त हो जाते, समर्ज हो जाते हैं। तो इतने सारे पहले भाव गिनाए, परंतु वे सब भाव इन 33 के भीतर ही इनका कहीं मर्जर है, ये कहीं विराजमान हो जाएगा। विवेक और निर्णय चेमव दैन्य, विवेक और निर्णय ये दो भाव किसमें आ जाएंगे, दैन्य में। दीनता जब आएगी तो विवेक और निर्णय ये दैन्य में हो जाएंगे। क्लैब्यम और क्षमा ये धृति में आ जाएंगे। क्लैब्य माने शक्ति होने पर भी शक्ति का प्रदर्शन न करना, ये है क्लैब्य। क्लैब्यम मास्मगमः जैसे गीता में कहा, तो शक्ति होने पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग न करना। और क्षमा ये धृति में आ जाएंगे, धैर्य में आ जाएंगे। और औत्सुक्य कुत्कोट कंठे, औत्सुक्य के बीच में कौतूहल और उत्कंठा, ये दोनों औत्सुक्य के बीच में आ जाएंगे। उत्सुकता क्यूरियोसिटी जो है वो क्यूरियोसिटी, इसमें औत्सुक्य में कौतुक और उत्कंठा ये दोनों आ जाएंगे उत्सुकता में। माने किसी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्कंठा, तो जो लाइकिंग है वो लाइकिंग और कुतुक कौतूहल अमेजिंग ये दोनों वस्तुएं क्यूरियोसिटी में आ जाएंगी। तो औसुक्य कुतुक और उत्कंठा लज्जाएं विनयस्तथा, विनय जो है वो लज्जा में अंतर्भाव हो जाएगी, विनय का लज्जा में अंतर्भाव हो जाएगा। संशय अंतर्भवे तर्क, संशय जो है उसका तर्क में जहां आर्गुमेंट्स हैं उनमें संशय का कहीं अंतर्भाव हो जाएगा। जो क्वेश्चन से उत्पन्न हो रहे हैं, संशय उत्पन्न हो रहा है, डाउट, वे कहीं तर्क के भीतर अंतर्भाव हो जाएंगे। तथा धार्ष्ट्यम चापले, और धृष्टता जो है वो चपलता में कभी अंतर्भाव हो जाएगी। ये तो मनोविज्ञान का पूरा मनोविज्ञान के जितने भी पक्ष हैं उन सबों को कहीं 33 के भीतर ही कहीं रखा। तथा धाष्टम चापले, भाव वही है कि मन में तो अनेक अनेक जो सेंटिमेंट्स हैं वे उत्पन्न होंगे, परंतु वो कहीं भावनाओं में, भावों के भीतर, इमोशंस के भीतर सेंटिमेंट्स कहीं समाहित हो जाती है। सेंटिमेंट्स माने हल्की लहर और इमोशन माने बड़ी लहर, ऐसे समझे। तो इमोशन जो हैं, सेंटिमेंट जो हैं, वो इमोशंस में कहीं भाव के भीतर ये छोटे छोटे से जो और भाव हैं वे कहीं समाहित होते हुए चले जाएंगे। एषाम संचारी भावानाम मध्य कश्चन कस्यचित व्यभावश्चानुभावश्च भवेदेव परस्परम। अब इन संचारियों के बीच में विभाव अनुभाव, एक संचारी के अनुभाव दूसरे संचारी में भी कहीं, एक संचारी का जो रिएक्शन है वो वैसा ही रिएक्शन दूसरे में भी कहीं दिख सकता है। माने आंसू कहीं में दिख सकते हैं, भय में भी आंसू आ सकते हैं, हर्ष में भी आंसू आ सकते हैं, दुख में भी आंसू आ सकते हैं, व्यवस्था में भी आंसू आ सकते हैं। तो एक ही चेष्टा कई भावों के में कहीं दिख सकती है। तो एषाम संचारिणाम संचारी भावानाम मध्य, ये संचारी भाव जो है इनमें अनुभाव कई हो सकते हैं, या एक ही वस्तु को देख करके, एक ही वस्तु को देख करके एक ही विभाव के आधार पर कई संचारी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पूतना का विचार करके पूतना के प्रति क्रोध, अपने बालक की चिंता, अपने मन में भय, ये चिंता भय और क्रोध तीनों भाव यशोदा जी में उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि विभाव एक है। स्वप्न में पूतना का दर्शन कर रही हैं, विभाव एक है, परंतु उनमें भय भी हो सकता है, चिंता भी हो सकता है, और दूसरे भाव भी हो सकते हैं। तो ये व्यभावश्चानुभावश्च, एक विभाव से अनेक अनुभाव उत्पन्न हो सकते हैं, या अनेक विभावों से कोई संचारी उत्पन्न हो सकता है। जो एक भाव उत्पन्न हुआ वो अनेक भावों से भी एक भाव का उदय हो सकता है। तो परस्पर ये नहीं है कि इस विभाव के द्वारा ये ही अनुभाव उत्पन्न होगा, ये ही प्रतिक्रिया होगी, ऐसा भी नहीं है। एक ही प्रतिक्रिया कई कई भाव, कई कई इमोशंस से एक ही रिएक्शन कहीं प्राप्त हो सकता है। तो विभावश्चानुभावश्च भवेदेव परस्परम, इन संचारियों में एक ही, कई विभावों से एक ही संचारी उत्पन्न हो सकता है, या एक संचारी का कई कई विभाव हो सकते हैं, एक संचारी के कई कई विभाव हो सकते हैं। ऐसे एक संचारी के कई रिएक्शंस हो सकते हैं एक संचारी में, और कई प्रकार की चेष्टाएं एक ही व्यक्ति एक ही भाव की स्थिति में कभी कर सकता है। एक संचारी के अनेक विभाव, एक संचारी के अनेक विभाव, जैसे कहीं चिंता का है तो पूतना भी चिंता का कारण है, और कृष्ण की रक्षा, कृष्ण का जो बालकपना है कि ये अबोध बालक है, असमर्थ बालक है, ये भी चिंता का विषय हो सकता है। तो दो विभाव हो गए, पूतना भी हो गई और कृष्ण भी हो गई। यशोदा के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई, तो चिंता जो है वो पूतना के कारण भी हो सकती है और कृष्ण के लिए भी हो सकती है, तो दो दो विभाव हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसा हो जाता, ऐसे ही कहीं क्रोध जो है या उत्साह का भाव है, तो उत्साह का भाव सखाओं में तो मित्रता के कारण उत्साह का भाव है, और शत्रु में जो उत्साह भाव है, माने चारुण कृष्ण को देख करके युद्ध करने के लिए उत्सुक हो रहा है, तो उसमें जो उत्सुकता है वो कृष्ण के कारण है, और सखाओं में वात्सल्य मित्रता का, कृष्ण में मित्रता के कारण है। तो ये दो विभाव भी कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। तो विभावश्च अनुभावश्च, विभाव और अनुभाव ये एक संचारी में हो सकते हैं। अब निर्वेदे तो तथा ईर्ष्याया भवेद अत्र विभावता। अब जैसे निर्वेद की यदि दशा हो, निर्वेद का मतलब है अपने आपके प्रति घृणा का भाव, क्या है अब जीव जी करके क्या करेंगे, ये जीवन किस काम का, ये जो भाव है ये निर्वेद कहलाता है, माने अपने प्रति तरस्कार की भावना, इसको निर्वेद कहते हैं। तो निर्वेद हेतु यथेर्षा, निर्वेद आने पर फिर ईर्षा ये विभाव बन जाएगी, माने एक योगी है वो कह रहा हाय मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, कोई भक्त है वो विचार कर रहा हाय इतनी अवस्था हो गई, पूरी की पूरी अवस्था बीत गई, हाय मुझ पर जरा भी भजन नहीं बना, इस जीवन को रखने का आप क्या लाभ, इस जीवन को पोषित करने का क्या लाभ। तो ये जो निर्वेद का भाव है उसमें कहीं ईर्ष्या का भाव, हाँ ये संसार की वस्तुएं मुझे भगवत भजन से विमुख करने वाली है, ये ईर्ष्या का भाव कहीं उत्पन्न हो जाएगा। तो निर्वेद में ईर्ष्या, संसार की वस्तुओं के प्रति ईर्ष्या, और अपने प्रति अवज्ञा का भाव, ये दोनों कहीं हो रहे हैं। तो ये तो निर्वेद तो यथेर्षाया भवे तत्र विभाविता, निर्वेद में ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या विभाव बन जाएगी, ईर्ष्या के कारण उद्दीपन विभाव बन जाएगी, ईर्ष्या उद्दीपन विभाव बन जाएगी। असूयाम पुनस्तस्य अव्यक्तम उक्ता अनुभावता, और असूया जहां ईर्ष्या है वहां पर असूया आने पर, मन किसी के गुणों में भी दोष का दर्शन करना, ये जो असूया है इसमें ईर्ष्या जो है वह कहीं अनुभाव बन जाएगी, ईर्ष्या अनुभव बन जाएगी। जैसे श्री राधिका का सौभाग्य दर्शन करके चंद्रावली जी में जो असूया उत्पन्न हो रही है, वो असूया में अरे सखे जो चंचल है उसके साथ में हम क्यों प्रीति रखें, ये विचार करके श्री चंद्रावली जी का वहां रासमंडल से अलग हट जाना, ये चेष्टा जो है वो असूया के कारण, ईर्ष्या के कारण चेष्टा है, परंतु वो कारण बन गई कि मुझे और दूसरे बहुत सारे काम है, मुझे काम करने के लिए जाना है, इसके चलो चलो चलो यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो तत्वतः जा रही है ईर्ष्या के कारण, परंतु दिखा रही है कहीं कोई दूसरी दूसरी वस्तु को, अभिथा दिखाते हुए वहां पर जा रही है। तो असूयाम असूया में कभी कभी ईर्ष्या वो प्रकट हो जाती है, असूया में ईर्ष्या कहीं प्रकट हो जाती है कि हम इस पुष्प को ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भ्रमर बैठा होगा, ऐसा कहकर के किसी फूल का त्याग करके, श्याम सुंदर के द्वारा कोई पुष्प दिया गया और चंद्रावली जी को, और चंद्रावली जी उस पुष्प का त्याग कर रही हैं, बोले नहीं नहीं ये तो कीट दष्ट होगा छोड़ो, ऐसा कहकर के ईर्ष्या दिखाती हुई उस फूल को त्याग करके चली जा रही हैं, तो ये कहीं असूया में ईर्ष्या आ गई, असूया में ईर्ष्या, असूया ईर्ष्या का अनुभव बन गई है ना। तो असूया पुनस्तस्या व्यक्तम उक्ता अनुभावता, निद्रां प्रति विभावत्वम एवं गेया परेप्यमी, इसी प्रकार कौन सी है औत्सुक्यम चिंताया कर्तात्र अनुभाविता, इसी प्रकार उत्सुकता में श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए जो क्यूरियोसिटी है उसमें कहीं एंजाइटी चिंता जो है वो भी आ रही है। तो औत्सुक्यम प्रति, औत्सुक्य प्रति चिंता जो है वो चिंता, उत्सुकता में चिंता वो कहीं अनुभव हो गई। हाँ श्याम सुंदर आ रहे हैं, चलो चलो चलो, हाँ कोई देख नहीं ले तो ये चिंता, कोई देख तो नहीं रहा है, या वो देख रही है प्रतिपक्षागण देख रही है, चंद्रावली जी की पद्मा भी हमको देख रही है, ये विचार करके औत्सुक्य प्रति चिंता, ये चिंता ये कहीं अनुभव बन जाएगी। और निद्रां प्रति विभावत्वम, और चिंता जो है वो चिंता ये निद्रा के प्रति विभाव बन जाएगी, अर्थात श्री सो जा रहे हैं तो जाने दो, ये निद्रा जो है वो निद्रा के प्रति, ये चिंता जो है वो चिंता निद्रा में विभाव बन जाएगी, चिंता निद्रा का कारण बन जाएगी, विभाव माने कारण, कि जब आएंगे तब आएंगे, अब तो पढ़ो हाय इतनी प्रतीक्षा कर ली, कब तक प्रतीक्षा करें, तो ये विचार करते हुए निद्रा चिंता में अंत में सब काम का छोड़ करके बैठ जाना, ये कहीं निद्रा का व्यवहार चिंता बन गई, निद्रा का कारण, व्यवहार माने कारण, कार्य कारण सहचारी, ये तीन शब्द याद रखने चाहिए, जहां कारण है वहां पर विभाव, कार्य है वहां पर अनुभव, और जहां सहयोगी है वहां पर विभाव, वहां पर संचारी भाव। तो कार्य कारण सहचारी, जैसे कृष्ण को देख करके राधिका में प्रीति उत्पन्न हुई, कृष्ण कारण हो गए तो उसको हम कहेंगे विभाव, कृष्ण कारण हो गए। श्री राधिका में जो रिएक्शन हुए कि उत्सुकता से वे कभी खिड़की पर जाकर के दरवाजे के ऊपर जाकर के खड़ी हो जाती हैं, ये जो चेष्टाएं हैं ये रिएक्शन यही हो गए अनुभव, और उनको पोषित करने वाले कभी हर्ष कभी विषाद, ये जो भाव आ रहे हैं तरंगे आ रही हैं, ये हो गई पोषक, उनकी नरिशिंग होकर के नरिश करने नरिशमेंट करती हुई वे विराजमान हो रही हैं, वे हो गए संचारी। तो निद्रा के प्रति कभी कभी चिंता भी विभाव बन जाती है, कि चिंता में आप कुछ हो गया इसलिए चिंता में आप सो, जैसे यथा संतज्य कांत्याशा सुखम सुश्वाप पिंगला, वो पिंगला आशा देखते देखते कि हाय कोई मेरे पास में ग्राहक आएगा ग्राहक आएगा, इसकी आशा देखते हुए वो अंत में जब कोई नहीं आया तो उसकी जो आशा है वो आशा ही कहीं निद्रा में बदल गई और चैन से वो सोने लगी, चैन से सो, तो सुखम सुश्वाप पिंगला। अब एशाम च सात्विका नाम च यथा नाना क्रिया तते कार्य कारण भाव से गेय प्रायण लोकता, ये सात्विक इत्यादि जो भाव हैं ये कहीं कार्य कारण स्वरूप में भी कोई किसी का कार्य बन जाता है और कोई किसी का कारण, माने एक भाव ही कभी कार्य बन जाएगा कभी कारण बन जाएगा, एक के लिए एक भाव कार्य बनेगा दूसरे के लिए वही भाव कारण बन जाएगा। तो ये सात्विक जो हैं ये भी कार्य कारण भाव होकर के विराजमान हो जाते हैं। किसी के भाव का कोई सात्विक भाव कारण बनता है, किसी का कार्य बन जाता है। अब निद्रा यास्तु व्यभावत्वम वैवर्ण्यामर्श योर मतम, के निद्रा के व्यभाव रूप में वैमर्श निद्रा यास्तु व्यभावत्वम, निद्रा का व्यभाव निद्रा का कारण बन जाता है वैवर्ण और अमर्श क्रोध, माने मुंह का रंग बदल जाना और अमर्श माने झुझलाहट। ये अंत में निद्रा का कारण बन जाएगा। वैवर्ण वैवर्ण माने वो चेहरे का भाव बदलना है। अच्छा निंदा है, हाँ निंदा है, सॉरी हाँ मैं गलत पढ़ा। तो निंदा यास्तु व्यभावत्व, निंदा का जो व्यभाव है वो हो जाएगा निंदा का कारण, वो विवर्णता और अमर्श ये निंदा के कारण बन जाएंगे। तो वैवर्ण आने पर और अमर्श माने झुझलाहट आने पर श्याम सुंदर की निंदा करने लग जाएंगे। ये प्रेमी जो है वो जैसे श्याम सुंदर के नहीं आ रहे हैं, भी तो ऐसे चंचल हैं, बहुनायक हैं, ऐसा कहकर के कृष्ण की निंदा करने लग जाएंगे। असूया पुनस्तम कथैवान अनुभवता, और असूया जो है वो इसी निंदा का अनुभव भी बन जाएगी। असूया माने वही किसी चिढ़ना, तो चिढ़ना जो है वो अनुभव हो जाएगा। व्यावहारिक है माने ये एकदम बिल्कुल बहुत मनोविज्ञान रूप में निरूपण कर रहे हैं कि निंदा का अनुभव ये असूया बन जाती है। असूया निंदा का अनुभव भी बन जाएगी। असूया माने किसी के गुणों में दोष करना, तो जब निंदा करने की भावना आएगी तो निंदा करने की भावना आने पर उसके गुणों को भी दोष की तरह से वर्णन किया जाने लगे। प्रहार से विभावत्वम संभव प्रलयो प्रति, अब यदि से कोई चोट करे प्रहार करे तो संभव प्रलय ये प्रहार के कारण। प्रहार क्यों किया जाएगा? क्यों किसी को या तो बुद्धि विवेक नहीं रहा है, या तो संहार से विभावत्व प्रहार जो है उस वो विभाव है, और इसकी चेष्टाएं क्या होंगी? संभव प्रलय, जिसको पीटा गया है वो व्यक्ति या तो मूर्छित हो जाए या प्रलय को प्राप्त हो जाए। तो ये पिटाई होने पर वो पिटने वाला जो व्यक्ति है वो संभव और प्रलय इनको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रहार हो गया विभाव और संभव प्रलय ये हो गए उसके अनुभव, उसकी चेष्टा। अवग्रम प्रति अनुभावत्वम, और संभव प्रलय ये नहीं, उग्रता उग्रता के प्रति प्रहार जो है वो अनुभव हो गया। उग्रता का अनुभव हो जाएगा प्रहार, उग्र हो रहा है तो जो हाथ में आए उसको मारने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार हो जाए। तो उग्रता के प्रति जो प्रहार है वो अनुभव बन जाएगा। त्रास निद्रा श्रम आलस्य मदभिद बोध वर्जन वर्जनाम संचारी नाम यह क्वापी भवे दृत्यनुभावता। त्रास निद्रा श्रम आलस्य मद बोध का अभाव, ये सब संचारी कभी रति के अनुभव भी हो जाएंगे। माने जब कृष्ण के प्रति सेवा कर, रति माने भक्ति का एक ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का स्थाई भाव है कृष्ण रति। सामान्य भक्ति का स्थाई भाव है कृष्ण रति, कृष्ण की सेवा सभी पर कर, माने प्रिया भी, सखा भी, दास भी, माता पिता भी, सब कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये सब के सब कृष्ण की सेवा करते हैं। तो जो सामान्य रति है वो सामान्य रति, उसके ये त्रास निद्रा श्रम आलस्य ये सब के सब कहीं संचारी भाव बन करके विराजमान हो जाएंगे। तो 33 में केवल 33 ही हो ऐसा नहीं है, 33 के अतिरिक्त भी बहुत सारे संचारी भाव ये कहीं विराजमान हो जाएंगे। तो ये विभाव होकर के ही कहीं विराजमान होंगे। तो केवल 33 मात्र संचारी नहीं है, त्राश्रम मद गर्व उन्माद आलस्य चपलता शंका आवेद बीड़ा सुप्ति मति हर्ष औत्सुक अभिता असूया निद्रा, इतने हैं मिलन के संचारी। मान में भी ये संचारी ऐसे ही कुल 33 हैं, है ना। तो ये 33 के अतिरिक्त भी बहुत सारे जो भाव हैं, वे 33 के अतिरिक्त भी बहुत सारे भाव कहीं बन जाएंगे। और ये रत्यनुभाविता, रति माने कृष्ण सेवा की कामना, ये भक्ति का सामान्य स्थाई भाव है भक्ति मात्र का, कि कृष्ण की सेवा करना, अनुकूलन कृष्णानुशीलन, ये भक्ति का मुख्य स्थाई भाव। और ये विभिन्न भाव जो इमोशंस ऑफ जो आ रहे हैं, वे इमोशंस और जो सेंटिमेंट्स हैं, वे सेंटिमेंट सेंटिमेंट और इमोशन ये उनके पोषक होकर के ही विराजमान हो जाएंगे। अब ये कुछ भाव परस्पर मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। तो रति भाव में कुछ भाव शत्रु हैं, वे नहीं आएंगे। रति में कुछ भाव नहीं आते हैं, कृष्ण के प्रति नहीं आएंगे, दूसरे के प्रति आएंगे। तो त्रास निद्रा श्रम आलस्य मद और बोध, ये जो छह हैं, ये इनका रति के साथ में सीधा संबंध नहीं है। कृष्ण को देख करके कभी त्रास नहीं आएगा, कृष्ण को देख करके कभी निद्रा नहीं आएगी प्रेमी में, कृष्ण को देख करके कृष्ण सेवा से कभी आलस्य नहीं होगा, कृष्ण सेवा करते हुए कभी मद नहीं आएगा और मद में उपेक्षा नहीं आएगी कृष्ण की। और बोध वर्जनम, जो आनंद है उस आनंद का बोध वर्जित नहीं होगा, आनंद निरंतर निरंतर आता रहेगा। तो ये जो छह जो भाव हैं, ये छह भाव विशेष रूप से हैं। और ये त्रास निद्रा श्रम आलस्य मत्तता और अज्ञान, ये संचारी कभी भी साक्षात रतेन संबंध, इनका छह का साक्षात रति से संबंध नहीं है। स्यात् परंपरा, परंपरा में किसी कहीं कहीं ये आ सकते हैं। वितर्क मत निर्वेद धृति नाम स्मृति हर्षयो बोधा विधैन्य सुक्ति नाम क्वचित रति विभावता, ये वितर्क इत्यादि जो है ये भी रति के कभी विभाव बन करके, माने ये कृष्ण की सेवा करने में कभी वितर्क विभाव बन जाएगा, कभी विवेक विभाव बन जाएगा, माने कारण बन जाएगा, कभी अपने प्रति घृणा की भावना वो कारण बन जाएगी। तो ये भी स्मृति हर्ष दैन्य, ये भी विभाव, कहने का मतलब ये है कि मन में केवल 33 भाव ही नहीं है, अनेक अनेक भाव और उपभाव हैं, परंतु वे भाव और उपभाव उनको 33 के भीतर कहीं उनको मर्ज किया जा सकता है, अंतर्भाव उनका हो सकता है। और इनमें कोई भी भाव कारण बन सकता है, कोई भी कार्य बन सकता है, कोई भी सहचारी बन सकता है। एक शब्द में पूरा ये पूरा जो विवेचन है, उस पूरे विवेचन को यही समझा जा सकता है कि इनमें प्रत्येक भाव कारण बन सकता है, प्रत्येक भाव कार्य बन सकता है, और प्रत्येक भाव संचारी भाव बन सकता है, पोषक भी बन सकता है। तो जो 33 भाव बताए गए, उन 33 भाव में सभी भाव सब अवस्थाओं को विभिन्न रूप में स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, व्यक्ति एक ही है, परंतु एक व्यक्ति ही किसी का मित्र, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का सेवक, किसी का स्वामी, सब बन सकता है एक व्यक्ति ही। इसी प्रकार एक भाव ही कहीं कारण बन सकता है, कहीं कार्य बन सकता है, कहीं पोषक बन सकता है, कभी वो नीचे दब करके भी रह सकता है। इन सब को धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पीछे का ये जो इस लहरी का वो बिल्कुल दार्शनिक और रस की दृष्टि से उसका विवेचन यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। ये पीछे वाला जो है वो बिल्कुल मनोविज्ञान दृष्टि से विवेचन का है। इसमें और सब में तो लीला थी, अभी तक जो उदाहरण थे उनमें तो लीलाएं थी, और इनमें सैद्धांतिक विवेचन जो है, परंतु उसका जिष्ट जो है वो यही है कि जैसे एक व्यक्ति ही कहीं किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का मित्र है, ऐसे एक भाव ही सब भावों को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। हाँ कल गीत गोविंद, कल गीत गोविंद, कल यहीं यहीं कल गीत गोविंद, कल और परसों दो दिन, हफ्ते में दो दिन गीत गोविंद, और ये सोमवार से शुक्रवार तक भक्त श्याम सुंदर, और फिर भी दो दिन गीत गोविंद। हाँ है विभाव emotions, yes, that is emitting all the emissions are emitting.